The Vaccines w największym chyba swoim przeboju If You Wanna, wcześniej muzyka końca lata i Dokąd, a na początku Birdie w pierwszym singlu z debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Birdie, a piosenka nosiła tytuł Skinny Love. A teraz już Coldplay. Motyle na szpilkach i ważki potwory. Deeper, deeper.

się, to opijam się i sprawdzam, czy otwarte. I krzyczę znów, za dużo słów, za dużo słów na marne. Dobijam się, dobijam się i sprawdzam, czy otwarte. I krzyczę znów, za dużo słów, za dużo słów na marne.

the truth may bury this ship, will carry our bodies safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Wysłuchaliśmy kolejno Brodki i Krzyżówki Dnia, Foster the People i Helena Beat, CeeLo Green, Forget You i wreszcie Of Monsters and Men, Little Talks. To w dzisiejszym programie już prawie wszystko, została nam jeszcze tylko trójka. Przypominam, że słuchaliśmy przebojów roku 2011. Za tydzień coś starszego na pewno. A dziś na zakończenie Destroyer i Chinatown, Lick Kelly i I Follow Rivers i na zakończenie Lux Torpeda i Autystyczny. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia.

Autopromocja. Szpiegostwo. Dywersja. Sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytałeś? Nie, musiałem. Rzeczliwy śledczy sam mi przeczytał. Słuchowie.